Ja, det var, han havde lagt sig ind i den der træstamme, eller hvad det er. Kill me, I'm here, kill me, Ja. come on, kill me. Kill me, I'm here, kill me. God aften og velkommen til podcast nummer 48 med de gnævne filmnørder. I aften går vi helt tilbage til vores rødder og tager fat i noget, der er indbegrebet af podcastet. Noget, der er grunden til, vi elsker film så højst, og ikke mindst grunden til, vi har valgt at stable dette podcast på benene. Men i stedet for at holde hele podcast om Mean Girls, så vælger vi bare lige kort at nævne den her, og gå videre til aftenens film. Den er også noget helt specielt. Selvom den ikke er på højde med Lindsay Lohan-klassikeren fra 2004, så er den godt på vej. Godt på vej. Ikke helt. Med mig på denne mission har jeg et helt specielt hold af kommandosoldater, bestående af Christoffer, hvem sagde Stevider, Appelgaard. I'm gonna have me some fun. I'm gonna have me some fun. I'm gonna have me some fun. Perfekt. Dernæst, Niels, that guy from Rocky, Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og sidst men ikke mindst, Gert, I ain't got no time to bleed, Sørensen. If it bleeds, we can kill it. I mean, I can kill it with my hands. Do you have time to duck? Perfekt, perfekt. I aften skal vi snakke om en film, som vi har snakket om rigtig længe. Det er meget underligt, sådan set, vi ikke har aften ja, før. Det er meget mærkeligt. Fordi det er vel Arnold-klassikeren. Det er verdens bedste film, det er det, du prøver at sige, ikke? Jamen, det er i hvert fald tæt på. Yes. Det er selvfølgelig Predator, vi skal snakke om. Vi nævnte det for et par gange siden. Det var mit valg. Det synes jeg, vi fortjent. Fordi nu har vi snakket om en masse crappy film de sidste mange måneder. Så nej. Ej, jeg synes, det var simpelthen på tide, vi fik snakket om den, fordi den er helt fantastisk. Helt basalt er det jo en film, en meget simpel film, som går ud på, at der er en minister, som er styrtet ned i junglen på den forkerte side af grænsen, og til hjælp med at hente ham tilbage til amerikanerne, har de jo brug for et hold kommandosoldater, bestående af blandt andet Arnold Schwarzenegger og Carl Weathers og en masse andre. Og hvad siger du? De kunne bare sende Arnold i stedet for. De bare... Altså det har vi jo set i Commando, han godt kan klare situationen, det kan bare sende Arnold ind i stedet for. Og det er alligevel, altså, sådan var altså... filmen jo oprindeligt også skrevet, men det kan vi komme ind på senere. Okay. De bliver så sendt ind i junglen for at finde de her, eller ministeren og hans portfølje spindoktorer. Og det finder de også, eller det gør de så ikke, de finder noget, de finder lidt folk, som mangler lidt hud og ikke har det sindssygt godt. Og efterhånden, som de kommer længere ind i junglen, så finder de ud af, at alting er ikke helt, som det ser ud til at være. Både at de måske er blevet løjet lidt for i forbindelse med den mission, de er sendt på, men også at det gemmer sig lidt op i træerne. Så det er spændende. Ja, Morten, nu må du huske på, at Arnold og hans team, de er en expendable asset. Det er de. Det er de. Det må du ikke glemme. De er bare expendable asset. Ja, det finder vi også ud af. Det er jo Arnold Schwarzeneggers karakter møder sin gode gamle ven, Carl Weathers, som de har åbenbart været i CIA, eller i militæret sammen i hvert fald, og han er blevet højt på strå, Carl Weathers, og ja. Han har fået en eller anden desktop-stilling. Ja, han har fået et kontorjob, og han har set lyset, og fundet ud af, at amerikanske soldater er bare... Er bare han, er blevet, han er blevet en bureaukrat. Lige præcis. Så. Men altså, man kan sige, selvom han har fået det her kontorjob, så har han da stadig tid til at træne lidt, kan man sige. Han er en lille smule pumpet. Jeg vil sige, han er faktisk større her, end han er i Rocky, vil jeg mene. Han får også vist det lidt, ikke? Altså, og den starter jo også godt, ikke? Den starter med den der air wrestling der, den der air arm wrestling der. Ja, ja. Det er jo helt fantastisk. Jamen, det... Det er simpelthen, fordi Schwarzenegger ikke fik lov til at være med i Over the Top, så måtte han lave sin egen version af det. Altså, man tænker sådan, det er sådan lidt, det er sådan lidt humorerotisk over det, ikke? Altså, de kunne lige så godt lægge sig ned og så rode rundt ned på gulvet, og så se, om der... Det er der faktisk i mange af de film, vi har set, synes jeg. Jeg ved ikke lige, om der er sådan et tema. Jeg ved det heller ikke. Det er den type film, vi godt kan se. Nå, okay. Ja, Predator, den havde I vel set før alle sammen, gå ud fra. Ja. Yeah. Mange gange. Kan man ikke helt undgå det. Rigtig mange gange. Rigtig mange gange. Det er en fantastisk film. Jeg synes, det er som sagt meget underligt, hvorfor vi ikke har haft den før, fordi det er en af grunden til, jeg elsker at se film, og jeg elsker at snakke om film. Og det har jeg brugt som god undskyld i de seneste par dage til at snakke med kollegaerne om den i kantinen, så det er rigtig spændende. Så de er ikke helt samme mening som mig. Det er simpelthen også bare en utroligt vellavet film, altså. Det er fantastisk. Det hele fungerer i den, både... Altså, det eneste, der sådan set er lidt usæt på den, det er jo så åbenbart det, der har gjort, at den har været lidt svær at sende ud på Blu-ray og sådan noget, at det gik noget galt med deres filmstock, da de optog den, fordi den optager det meget varmt og fugtigt sted, hvilket har gjort, at den er blevet meget, at den blev en sådan ekstra korn, det går du over filmen, sådan set. Jamen altså... Det er også det, der har gjort, at de har haft rigtig svært ved det at sende ud, at folk brokker sig over den første Blu-ray-udgave, der er for meget grain, og så den anden, der har de simpelthen lavet den til voksfigur, fordi de har kørt den igennem sådan et grain-program. Ja. Altså. Det er sjovt. Men det er jo også fordi, at jeg tror nok, det er fordi, de har brugt den der Kodak filmstock, som man også brugt på Aliens. Ja. Og den er sådan meget, den har sådan meget grainy karakter. Så broksover, der er for meget grain i den, det er sådan lidt... Jamen, altså man kan jo se i nogle scener, altså det er ikke nogen, der rører mig så meget, altså nu har jeg så aldrig set den der Alien Hunter Edition, den der frygtelige Blu-ray-udgivelse nummer 2 af den, hvor de er blevet varende, og der er blevet lavet om til en voksfigur. Men altså, man kan jo se i filmen, der er jo blandt andet der, hvor han ryger over det der vandfald. Lige den der, især den sekvens, den er godt nok grim at kigge på, altså. Jeg synes også, du kan se det i starten, når vi får logoet fra filmselskabet. Der er den også meget grainy. Der er jo så også nogle snak om, med at, jeg synes ikke helt, at jeg kunne se det på min DVD-udgivelse med, at McTiernan simpelthen, han var blevet sur på filmselskabet, fordi han ville have haft den i 2.35 og 1. Ja, det er egentlig mærkeligt. Og det vil de ikke have. Og så har han så det der Fox-logoet, det her sådan strukket ud, sådan det så unaturligt forkert ud, altså. For at det simpelthen, at det skulle have været i det brede format i stedet for. Okay. Men det synes jeg, det kan være, det er nogle af de rette på DVD'en, for jeg synes ikke, det så så strukket ud som... Altså, jeg synes, jeg så den første Blu-ray, den rigtige Blu-ray, og ja, den er grainy, men den altså sådan ser den ud, den skal jo se sådan ud. Altså. Men jeg synes stadigvæk, den er flot. Det er også den, jeg har den dansk eller den nordisk, den første udgave af den nordisk Blu-ray. Jeg synes stadigvæk, den er flot. Altså. Ja, jamen, altså, det er ikke, altså, den er jo optaget, altså, den er jo bare optaget meget grainy, ikke? Altså, men den står stadigvæk godt, synes jeg. Ja. Det er jo så også nogle landskaber og sådan noget, der egner sig godt til at filme og fotografere også, altså. Ja. De snakker jo om i dokumentaren det der med, hvor svært det var at lave den, altså. Det der med, at der var ikke på noget tidspunkt, når de var ude i junglen og optagede den, at de stod et sted, der var bare vandret, altså nogenlunde vandret. De stod hele tiden sådan på nogle skråninger, og så måtte det få det til at nogenlunde se vandret ud på filmen, så det ikke blev Battlefield Earth. Altså. Men det er jo, det er faktisk, det ser man ikke rigtig. Nej, man ser ikke. Man kan se, at der er lidt bakker, men ikke i den grad, som de nævner. Men altså, vi får jo også McTiernan i hans prime her, ikke? Altså, det må man sige. Det er jo bare Die Hard-perfektionen, ikke? Altså, den er virkelig, virkelig flot skudt, og der er bare ingen stalling overhovedet. Der er ikke noget sådan fyld. Det er bare... Ja. Vi får starten, vi ser rumvæsenet komme ned der, en start, som for øvrigt minder en lille bitte smule om The Thing, ikke? Man ser rumvæsenet der komme, og så bliver den dumpet ned. Og så ser vi helikopteren, der kommer, og så får vi air arm wrestling, som jeg har sagt allerede, og så er vi i gang, så er vi allerede i gang, så skal vi på vej ud i junglen, og vi er på vej ud på missionen, og vi bliver lige stille introduceret for de her forskellige karakterer, og der er ikke noget fyld i den, den er simpelthen så kompakt, den her film, altså. Ja, det er ligesom Die Hard jo sådan set også det der med, at de får vist med for eksempel terroristerne, at de er simpelthen nogle badass terrorister, de ved lige, hvad de skal gøre, lige indtil der er alt andet, der får dem til at snuble. Jamen, det er faktisk rigtigt. Og i vi Die bliver Hard også... er det altså John McClane, og den her, der er så Predator, der får dem til at... Men ja, vi bliver også hurtigt, altså vi bliver hurtigt præsenteret, ikke? Og så er vi bare i gang, ikke? Der er en perfekt fremdrift i den her film, ikke? Og så formår man deroppe i helikopteren allerede, og det havde vi også ude på basen, gør vi det også lidt, men der så får vi så præsenteret resten af karaktererne, ikke? Det er ligesom Aliens, sådan ja, set. Og alle de her karakterer, de er alle sammen unikke og interessante. Ja. Altså, de har alle sammen et karaktertræk eller et eller andet, og det bliver, de har allerede en lille ting, de siger op i helikopteren. Ja. Der er ham der fortæller jokes, og der er ham der er sådan halv indianer, og der er ham der spytter Jesse Ventura, og der er... Ja, og vi får dem alle sammen præsenteret, ikke? Og i modsætning til for eksempel The Expendables, som arbejder lidt på det samme, ikke? Så formår de at gøre karaktererne interessant, ikke? Det er sådan lidt ligesom sådan en Ocean's Eleven-hold, ikke? Man ser sådan... Der er en, der er god til at have den store minigun, og så er der en, der er god til demolition, og så er der en, der er god til sådan at track og finde stier og sådan noget. Ham der, han er sådan en stifinder og sådan noget, ham der indianeren, ikke? Og så, ja, sådan så de har alle sammen de der små ting, de kan, ikke? Det er super fedt. Det er det her unikke lille team, og så er vi i gang, ikke? Og der er intet fyldt, vel? Og det er bare en perfekt fremdrift, og man er med hele vejen. Det er et studie i, hvordan man skriver... En meget effektiv film, synes jeg. På den måde synes jeg faktisk, den minder mig meget om en film, vi også snakker om med Dread, fordi noget af det, jeg synes er rigtig fedt ved den, det er netop, at vi starter bare, så kører vi en dag i hans liv, og så slutter vi. Der er ikke en masse... Ja, det er jo bare en mission, at de bliver sat på. Det en mission. Vi får godt nok lidt, en lille bitte smule bagom historie for hver. Nogle af dem, at Dodge og Dylan har været i Vietnam, tror jeg, der er sammen, og sådan en lille bitte smule, men ellers er det bare hårdt på, og der er ingen grund til hele den der opbygning med, at vi skal bruge kvarterer på at fortælle om følelser og alt muligt andet gejl. Jeg synes, det... Nej, altså, der er den... konflikten bliver præsenteret, og det sjove er jo så, at den konflikt, vi bliver præsenteret for, det er jo egentlig en falsk konflikt, fordi det er jo egentlig ikke det, filmen kommer til at handle om. Ja. Altså, vi får ordnet de der folk i den der lejr, hvor de får hjælp af russerne, ikke? Og hvor vi ser... Så er også Svend O. Thorsen lige henrette en. Og sådan ligesom, så kunne filmen faktisk være over, men så finder vi faktisk ud af, at filmen handler om noget andet. Og det er også derfor, vi ser Predator-skibet som noget af det første. Ikke? Fordi det er i virkeligheden det, der er konflikten. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er også meget, meget lidt, vi bliver introduceret til det. Ikke? Altså, jeg synes, det er rigtig fint. Og så får vi også bare den her fuldstændig fantastiske musik af Silver Street, ikke? Altså, som starter allerede der, hvor helikopteren kommer, ikke? Og meget mere effektiv igen også, og med til og det her... Det er også det, han måtte prøve at leve op til i Judge Dredd. Det var noget bedst i den, jo sådan set, hans musik i den. Ja. Ja. Nå, jeg i Sylvester udgaven. Ja, Stallone-filmen. Ja. Ja, så den der robot, den fungerede også meget godt, synes jeg. Ja. Fordi det er en praktisk effekt. Men så er der Rob Snyder. Ja, Stallone. Så er der Rob Snyder, ja. Stallone er også en praktisk effekt, Ace. Det er også en praktisk effekt. Men det er rigtigt. Men det er også en af de få film, hvor det der macho-snak, det virkelig fungerer. Ligesom jeg nævnte før med Aliens, at det er jo simpelthen en del, det er jo en del af deres personer, den der måde at snakke på. Og det er jo også en del af deres personer, den her, at de simpelthen har været deres badass måde at være på. Ja, de er jo sådan hele tiden, de måler jo hele tiden pik på hinanden, ikke? Ja, simpelthen. Altså, og det er jo også bare Carl Weathers og Arnold i sin prime, ikke? Altså, ja, vi får en storrygende, pumpet Arnold, ikke? Det er lidt sjovt, at sådan en eller anden elitesoldat, han ryger. Ja, han er jo endda... han ryger en cigar. Han der er nogen med, at han endda havde tabt sig, og sådan han kunne være mere sådan lean, altså han lignede en marinesoldat. Ja. Han er kæmpe, altså han er virkelig... Han har virkelig spist sin robotsmad, den her. De har også udtalt, at alle skuespillerne stod op klokken 3 om morgenen for at pumpe løs, indtil de startede optagelserne. Så skød de hinanden i røven med nogle steroider eller noget. Det tror jeg også. Det hedder fucking også fået hjælp af. Er du sindssyg nogen? Carl Weathers, han snakker om i dokumentaren der med, at han lod de andre gå op i træningslokalet først, og så kunne han gå op senere, for han kan ikke stå op sammen med dem. Han vil gerne træne, men han vil ikke... stå og sammenligne sig med de andre. Han sagde også, at han har udtalt et andet sted, at han prøvede ikke at træne så meget foran de andre, fordi han ville gerne virke som om, at det var en naturlig fysik. Ja, det var bare noget med, at det came naturally. Altså. Ja, det var det, han sagde. Altså, men vi får så også... Vi får så også noget man-porn, ikke? Altså, vi får virkelig også nogle scener der, hvor de bygger de der net og sådan noget. Der får vi virkelig også... Yeah. Det er sjovt, fordi hver anden scene, der har de deres, deres trøjer af. Altså, de bruger... Ja. Det er jo næsten ligesom Matthew McConaughey-film, hvor de bruger simpelthen alle undskyldninger for at smide tøjet. Det er jo... Ja. Og det var så også hyret Arnold og Carl Weathers og sådan nogle. Deres biceps, de er jo, det er jo halvdelen af rollen. Altså. Men det er jo fordi, de alle sammen er goddamn sexual tyrannosaurus. Ja. Jason Ventura, han er også fantastisk. Sexual tyrannosaurus, just like en af de få film, han sådan rigtig har været mindværdig. Jo, han var med i The Running Man også, han var med i. Ja, det er rigtigt. Han er, hvem er han, er der i? Han Mr. Ice, eller hvad hedder han? Han er en af de der... Han er ham der med isen. Han er Captain Freedom, kan jeg se. Er han Captain Freedom? Nå, ja, okay. Ja. Vi har da snakket om den film der. Det kan jeg godt. Han er også med i Demolition Man og Batman and Robin. Det er rigtigt, han er med i Demolition Man også, ja. Der kan jeg ikke huske, hvad han spiller den. Om det er så bare en eller anden... En cryo-corn. En af Wesley Snipes' marker, eller hvad? Han spiller en af dem, der bliver frosset ned. Ja. Så, Det var han nok også skide god til. Det tror jeg, han var god til. Ja. Men er det ikke nogen med andre ved at guvernøre også, eller så et eller andet ligesom Arnold, eller så? Jo, Minnesota. Ja. Det er egentlig, de sætter også fint til. Ja. Jo, de ved, hvad livet går ud på. De har jo kraftedeme kæmpet mod Predator, så det... Men en ting, jeg altid tænker på der i starten, det er der, vi ser der helikopterne, og der er nogle rigtig flotte skud der i starten, og de flyver tydeligvis over en rigtig jungle, og så firer de sig ned, og så er vi noget, der ligner meget et studie. Det var det så ikke. Det var det så ikke, eller hvad? Det var Mexico. Okay, så det hele er filmet på location, eller hvad? Det er ikke, om det hele er, men de har i hvert fald filmet det i junglen i Mexico. Det var så også det, jeg mente der med, at det var jo det, der gjorde, at det har haft nogen indvirkning på deres på filmen. Varmen og fugtigheden. Det var også noget, der gjorde, den var blevet mere. Ja, det har også gjort noget på det der filmstok. Ja, ja. Okay. De har generelt brokket sig helt vildt, fordi de mente nemlig, at de kunne ikke stå lige, og de stod og... Kevin Peter Hall brokkede sig hele tiden, og han kan jo ikke se noget en skid ud af det der. Ja, men det var da også den første, der var Predator, Van Damme, han blev fyret, fordi at han var, eller andet, han var på, hvad de skrev. Det er meget sjovt, fordi nogle steder står der, han sagde op, og andre steder står der, han blev fyret, så det er sådan lidt... Inden på IMDb står der, han blev fyret, fordi han brokkede sig hele tiden. Nå, okay. Jeg troede faktisk, han var Predator-monster det meste af filmen. Nej, men det er ham, jeg tror faktisk ikke, der er nogen med i filmen af ham. Måske det, hvor han sådan siger, jamen, det kan godt være, det er Van Damme. Jeg tror ikke, han nåede at få noget reelt film. Nej. Jeg tror, I dokumentaren ser man nogle tidspunkter der, hvor der er en, der render rundt. Det er det røde kostyme, det de brugte til at starte med. Og det er Van Damme, men det kan man ikke se, medmindre man ved det. Men var det ikke også noget med, at monsteret skiftede udseende under filmen? Jo, det var ikke særlig... Genialt, det første monster. Det var også noget med, at Johnny McTiernan, han lukkede filmen ned og sagde, fordi, at de havde problemer, hvis de kørte videre med den. Så fik de Stan Winston ind, eller hvad? Jamen, han kom vel først ind efter, at Van Damme var smuttet. Fordi, ja, Van Damme, det var noget allerførst. Fordi, og så har de har også prøvet med en abe på snor, sendt den rundt i smuttet med en dragt på. Det fungerede heller ikke, for den tog dragten af. En af de ting, som Van Damme også brugte sig over, var nemlig, at kostymet ikke var agilt nok. Altså, han kunne ikke hoppe og danse rundt, som han gerne ville. Nej, han bare var en special effect også. Ja. Han ville gerne lave nogle spinning, flying... Han har lavet det der double kick der. Ja, double wheel kick. Den havde generelt også for få... den havde ikke cykelshorts på nok. Altså, der var få junk shots. Men jeg synes, de skulle have brugt Van Damme... til Monster, altså på Bloodsport, den sidste. Det skulle de bare brugt til Monster i stedet for. Det havde været fedt. Det er fandme skræmmende, hvis de bare sådan blev sådan ude i junglen. Den kunne de have brugt, da han rykkede rygsøjlen nu af ham der. Der er jo ligesom Mortal Kombat øjeblik, det er rigtigt. Det havde været perfekt. Men det sjove er jo faktisk, at Fox, hvad det hedder, McTiernan, så havde de jo sat Shane Black med i filmen, netop for at holde øje med ham, fordi de ikke mente, at han var dygtig nok. Så Shane Black har jo den her lille rolle, som ham der er nørden på holdet. Ham med de store briller? Ja. Så Jeg har altid synes, at det var en lidt mærkelig karakter i forhold til de andre, fordi han er ikke helt så badass som de andre. Nej, og det er der sådan en grund til. Ja, det var han så heller ikke. han er sådan en rolle, de bare lige skrev til, efter at de fik McTiernan ind. Så, så det er lidt sjovt, fordi han har ikke rigtig nogen funktion. Ja, men han brokkede, eller igen Brock, han brokkede sig jo også Shane Black over, at det der med brillerne, det var jo heller ikke specielt realistisk, han rendte rundt med så store briller, når han nu var marinesoldat. De har jo, der er jo specielle type briller, de har marinesoldater, dem ja. Der har brug for briller. Nogle mindre og mere solide end de der store 80-briller, der er. Det der med virkelighedstro, tror jeg ikke, det er noget, man nødvendigvis skal brokke sig over her. Nej. For eksempel der, hvor de er inde i den lejr der, hvor de er 5 mod 1000. Det er det vildeste Rambo. Vildeste Rambo-scene. Commando. Yeah. Jamen der, hvor de kommer løbende ned ad gangen, og så Jesse Ventura, han bare står med den der minigun, og så kommer de bare løbende, og så er det bare target practice. Han står bare, skyder bare 15 mennesker, der løber ned igennem der. Det gennem gangen der. Det er ret fedt. Ja, men også det med hans med geværet der også. Altså, det er jo sådan set en af dem, der sætter på sinden en helikopter, de har taget af. Altså. Ja, den er minigun. Ja. Det er jo heller ikke specielt realistisk, men altså, det er nok heller ikke det her. Det er fedt, de har den med. Det er fedt, de har den med. Sure, han kan jo. Han er den eneste i herren, der kan bære den. Og så Arnold. Ja. Det er meget specialiseret våben. Arnold, han kan bære to. Ja, men også, der er også på et tidspunkt, Carl Weathers, han har da også en maskingevær i hver arm. Og så selvom den ene arm ryger, så skyder han bare med den anden. Det er ligeglad med. Ja, den der ryger, den fortsætter også med at skyde. Ja, den skyder også bare. Han er ligeglad. Ja. Han er ligeglad. Han er okay. Han spænder bare lige. Ja, lige præcis. Den er skrevet af, hvad den hedder, Jim og John Thomas, som jeg har skrevet. Shane er en god film. Blandt andet Predator 2 og Alien vs. Predator. Nej, har de ikke bare karakterer? Ja. Men de har været med til at skrive Wild Wild West. Nå, det er fra Wild Wild West, ja. Den var de. Og Missing to Mars. Den er fandme også god. Wild Wild West. Kæft, mand. Den har holdt TV3 i live hele vejen op gennem 90'erne. Den er så kun ære. Ja. Ja, det er rigtigt. Og hvad er den Air Force One. Ja, hold kæft, det må de vise mange gange i de tre film der. Conair er så nok den bedste af de tre film. Ja, det siger så ikke så meget. Hvis det endelig skal være, ja. De har også skørt den famøse, hvad hedder det, Executive Decision, et desperat valg med Kurt Russell og Seagal. Ja, og det der, Seagal han blev sur, og de slog ham ihjel efter 20 minutter, eller hvad fanden var. Hvis man ikke kan lide Steven Seagal, så skal man se den film der. Ja, meget fedt. Det er en udmærket film. Jeg tror faktisk, vi har rundt den før. Det er en udmærket sådan spændings wannabe. Ah, den er sgu lidt underlig. Die Hard on a Plane. Nej, jeg hopper lige ud af flyet. Jeg offrer mig selv her. Nej, men han må offre sig. Det er fordi, at det hele er ved, nej, fordi at det der eksperimentalfly, det er ved at... Jamen, er det ikke den der gang, som ryger, så han ryger med? Ja, han skal offre, han offrer sig for Amerika. Sådan er det. Ja. Jo. Det er jo så også Steven Seagal. Det er rigtigt. Han er Mr. America. Nå, men det sjove er, apropos det, du sagde tidligere, Christoffer, det er, at på et tidspunkt her midt i 80'erne, så kunne de ikke rigtig finde på flere Rocky-film at lave. Og så gik de og jokede lidt rundt i baglokalerne om, at det kunne egentlig være fedt at få Rocky til at slås mod en alien. Og det skrev de så en manuskript om, og sendte det rundt. Og der var så nogen, der... sagde, okay, men det kunne da være meget fedt. De fattede ikke joken. Det lavede de så om til at være den her kommandosoldat. Stadig kun en, som skulle ind i junglen og slås mod en alien. Og så fik de så Schwarzenegger ombord. Og hvor han så, det var så ham, der sådan set fik lavet om til at være sådan en team movie. Fordi han mente, at det... det var lidt mere pondus over, det gav... Det er jo også fedt, ikke? Altså, det er jo den der 10 små indianer, ikke? Altså, det der med, at de er... Det er jo lidt ligesom aliens et eller andet sted, ikke? Ja. At de er hele den der gruppe af badasses, der går ind, og så lige selv, så bliver de bare pillet fra en efter en, ikke? Altså, det fungerer rigtig godt. Det minder faktisk meget om alien på rigtig mange måder, synes jeg. Den der måde med, at der bliver bygget suspense op med, at vi først ser... Vi tror, vi ser noget i træerne, eller vi... Altså, der bliver hele tiden sådan bygget suspense op. Det går faktisk ret længe, inden vi ser monster, sådan rigtigt. Ja. Og så den der, det der fakt, at der er en alien med i filmen, jo. Kæft, du er skarp. Nå, på den måde, ja. Men Cameron har jo så også selv haft lidt indvirkning på den her. Ja. Han har jo siddet ved siden af Stan Winston i flyet, da Stan Winston var i gang med at designe monsteret. Og så de der, hvad kalder man det, det der med de der tænder, der stikker ud. Det var et forslag fra Cameron, for det er han altid godt kunne tænke sig at se på et monster. Og så Winston synes, det, ja, det lyder da cool. Så kom de med på, på Predator. Ja, ja, hvis bare Cameron han har haft mulighed for at lave sin egen monster alien film, så havde det bare været fedt. Ja. Sådan er de 3D og 9 timer lang. Ja. Ja, det, så har faktisk fundet ud af Pandora, det var det her aliens, de kom fra. Det kunne faktisk være meget fedt. Predators versus de der Na'vi. Ja. Na'vi. Hvem må der vandt det? Ja. Jamen, de er jo peace-loving. Ja. Så der er ikke et eller andet stort træ. De skal bare ned med nakken, og det kan kun gå for lang tid. Så. Jamen, det er jo aliens, de kan sende ind på den planet. Det kunne være fedt. Ja. Det er Avatar 2. Det er simpelthen plottet der. Jamen, det kommer jo snart. Jamen, der går jo rygter om, at Arnold skal være med i Avatar 2, så det går faktisk meget fedt. Det er så også første gang siden True Lies, at de arbejder sammen. Det kunne være fedt, hvis der går, altså, han skal være bad guy, jeg har hørt. Det kunne være ret fedt, tror jeg. Men der går også rygter om, at ham der døde til sidst i den første, ham der generalen, han også på en eller anden måde kommer med. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er hans bror, måske. Han bliver sgu da bare klonen, og så laver de en... Ja, han fik en pil igennem sig. Han fik sådan en kæmpe stor Na'vi-pil igennem sig i den der mægt. Ja, det dør man lidt af. Ja, han bliver reddet i det der ondt svagt træ, og så får han blomst ud af røven, og så er han... Ja, så bliver han peace-loving sammen med... Ja, han går fandme... Ja. Så får han sådan en kærlighedsgevær, du. Så skal du sæt med sit øje. Så kommer der blomst ud af det. Ja, blomst og økologisk mælk, du. Ja, simpelthen. Hvorfor er der ikke nogen, der har kontaktet sig også om at lave med en skrift til Avatar 2? Sådan. Den er jo skrevet. Vi har skrevet lortet. Ja. Så Avatar 3, så. Ja. Men har han ikke også skrevet op til 4'eren, siger han? Jo, det siger han. Men er det ikke sådan lidt Lucas-agtigt også? Jo, det skulle lige til at sige. Lucas har da også skrevet Star Wars 18, eller hvad det er. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Ja. Det er ved, at Lucas, han sætter ligesom ved at... I de der Q&A-shows med Kevin Smith, der snakker han jo om med Prince, at han har været hjemme med Prince på et tidspunkt. Og ser han ud på toilettet, der havde Prince sådan nogle mikrofoner og sådan noget. Hvis han lige kom på en god sang, når han sad på toilettet, så kunne han lige indspille den. Okay. Og det kan være, at Lucas han har sådan en lille iPad og sådan noget ude på toilettet, ja, og så lige kan skrive idé ned til Star Wars 17 og sådan noget. Vi skal need more e-books. Ja. Det er bare, det kommer jeg nogle gange til at tænke på. Men for øvrigt så den her scene, den her scene, hvor de nakker den her lille landsby, den er altså ret fantastisk. Altså det er bare en fantastisk action scene, ikke? Altså vi får først lige Svend Ole Thorsen, der lige sådan snakker lidt spansk anhejt, og så får vi ikke der lang tid efter, så får vi det her fløjtetrick. Oldest trick in the book, hvor man lige fløjter og så. Og så bliver han slået ned. Og så får vi Arnold, der løfter bilen, og så bliver der bare sprunget ting i luften, og der bliver bare brugt x antal bønder, og der er bare stuntmænd. Der er bare så mange stuntmænd, der bare flyver overalt. Det er så fedt. Der er næsten ingen skudhuller, vel? Men der er bare stuntmænd over det hele, der bare flyver alle steder. Der er bare 1000 mennesker i den her by. Og der er, som du siger, Morten, der er kun 5 af dem, ikke? Og der er ingen af dem, der rammer dem. Jo, de rammer lige lidt Desventura, men det binder han bare lige op. Nej, han er ikke til så bløde, jo. Skal vi have klippet? Ja, lad os få det. Lige se, om jeg kan finde det. Det er selvfølgelig bedst, hvis jeg kan finde det. Skal vi lige se. Bum, bum, bum, bum. Indtil du finder det, så kan vi lige spørge om Svend Ole Thorsen. Hvad fanden lever den mand af? Hvad han lever af? Jamen, altså, han er ikke med i anden film med Arnold Schwarzenegger. Jamen, de er jo gode gamle training buddies. Jo, men hvad fanden er han for en? Altså, han er jo bare, hvad tænker man på, når man spiller ham i en film? Altså? Han er jo bare en god heavy. Altså, han er, hvis du kigger på alle de der 80'er og 90'er actionfilm, han har jo, det er jo ikke kun Arnold. Jamen, han bliver jo skudt inden for de første 7 sekunder. Jamen, han er vel Arnold stunt double. Det var jo sådan, han startede, var det ikke det? Nej, det var det ikke ham, Franco Colombo, der var det også. Jeg tror ikke, at Svend Ole Thorsen har været det. Nej, jeg tror bare, de er venner. Jeg tror, de har trænet. De har trænet bodybuilding sammen, de to det. Og han så, var jo også... De har bondet over testosteroider sammen. Ja, de har skudt hinanden i røven med... Da de op, altså han har jo... Han besøger jo stadigvæk... Schwarzenegger, han var jo nede at besøge Svend Ole Thorsen, da de optog Gladiator nede på Malta. Der var han jo nede at besøge ham dernede. Hvor han spiller Svend Ole Thorsen, som spiller Tigris. Det er jo nok noget af det sidste, han sådan rigtig har... Ja, det er ham der. We who are about to die. Salute you. Ja. Det er nok også den eneste film, hvor han er med i mere end... Eller hvor han har en rolle, der egentlig giver mening. Han er også, med i The Sum of All Fears. Der er han også med, hvor han taler... Er det russisk? Han plejer tit at stå ved siden af en eller anden, som gør et eller andet. Han står altid i baggrunden. Ja, men han står altid ved siden af en eller anden. Det er altså også god til. Han er lige klar til at blive skudt. Ja, ved bare, det sekund, han kommer med i en film. Han dør. Han dør ret hurtigt. Ja. Det er jo ligesom, Sean Bean. Det er jo også, han dør jo næsten også i alle filmer. Han er i hvert fald, ikke, de er begge to Expendables. Altså, der kan man snakke om real life. De skulle lave en film med alle dem, der er vant til at dø i film. Alle de der minor characters, der altid står i alle film. Og så Sean Bean, han er lederen af dem. Altså. Han er den første, der dør. Der Så skal de have ham til at dø flere gange. Kom igen, lav Dolph Lundgren i Expendables. Ja. Ej, jeg er ikke død alligevel. Jeg er faktisk one of the good guys. Ja, det er jo virkelig, virkelig mærkeligt. Men, men det er fedt, nede i den her landsby også, det der med, hvor han lige fælder træerne med den der open painless. Ja. Der har vi jo bare brugt så mange bønder, og der var stuntmænd overalt, der falder. Det er så fedt. Og så Svend Ole Thorsen, han bruger den der granat, han får i maven, men den eksploderer ikke. Den der granat, han fyrer af, det er bare umiddelbart, det er sådan en, der ikke eksploderer. Og så bagefter, så siger Arnold, at når de er færdige, så skal der have no traces. De er lige slagtet. De er lige slagtet. Det er jo nok heller ikke, hvis han får jo reddet den senere der, med den der lille nuclear explosion der, altså. Så er der der hele junglen af Arnold over. Men det er sådan lidt, we move in five, leave no traces, tror jeg, han siger. Det er bare sådan lidt... De snakker faktisk om i Predator 2 om, hvor meget den ryddede den der bombe der i junglen. Ja, det er rigtigt. Og det er jo... Altså selvfølgelig, det er Arnold, han overlever. Men det er utroligt, han overlever, fordi den... Jeg ved ikke, hvor mange kvadratkilometer den er ryddet af junglen. Men det er den anden vej. Men Arnold var smurt ind i mudder. Nå ja, og han... Ja, okay. Og mudder, det er bombesikker. Det var en retningsbestemt springning, Niels, der gik den anden vej. Ja, det var, han dykker altså også under den der, træstamme. Ja, det er rigtig mudder og træ. Ja, den har jeg ikke lige gennemtænkt. Altså. Men nu vi snakker Predator 2, så var det ikke også meningen, at Arnold skulle have været med i den? Prøvede de ikke langt til at komme med? Jo, men han, ikke, han synes, det var et dumt plot med, at de skulle ind til byen. og det var så ikke meningen, at det var meningen, han skulle have spillet Gary Buseys rolle i den, om det er den FBI-mand der. Nå. Fordi så skulle han altså bare være Dutch igen, hvor han har jagtet den der alien inde i byen. Ja, det er sgu meget fedt, men Gary Buse gør det sgu også meget fedt. Ja, ja. Og, men det var, også, det var jo også snak om, at de så lavede senere hen, de lavede Predator-filmen med Lawrence Fishburne, hvor det var Lawrence Fishburne, den rolle, han spillede det i, det var også, det skulle også have været Arnold. Men det kunne have været fedt. Det var så nok på grund af, at han var governator på et tidspunkt. Jamen, der var der lang tid rygter om, at de havde fået Arnold til at lave en cameo. Ja, men, det, jeg tror, det var, så vidt jeg har læst mig frem til, så var det meningen, at den rolle, Lawrence Fishburne, som den der lettere psykopatiske person, der er fanget op på planeten, det har også været federe, det har været mere fitting, fordi at det har givet mening, det har været en hævn over ham jo, altså over ham. Det har givet mere mening, altså, Men, men det var fedt nok, at i stedet for at være med i Predator 2, så var han med i Kindergarten Cop. It's not a tumor. Kronologisk set, der var det faktisk Terminator 2, han sagde ja til i forhold til Predator 2. Så det var så også okay. Det er en okay film. Predator 2 er også det er en udmærket film. Jeg synes, den har fået lidt dårlig rap. Altså, det synes jeg ikke er helt, helt fortjent. Jeg synes faktisk... Det er en udmærket film. Jeg synes bare ikke... man savner bare en lidt stærkere held. Den er sgu da også bare sådan lidt kedelig. Generelt kedelig. Nej, den er fed. Den er fed der til sidst, hvor man får hele historien, og der med, de har været der siden vikingtiden, har jeg sagt. Siden, Sørøvetiden, ja. Men sige, det er det fede ved de forestillelser, der har været. Det er, at vi får lidt mere at vide med, at de her jæger, som bare er ude for at have lidt sjov. Og, Jeg synes, Predator 2 synes jeg er en ganske udmærket De får jo også lavet en typisk toer, også det der med, at nu har de så ikke åbenbart helt budgettet til at lave de der ekstra ting og våben og sådan noget, end have Predator. Så det går de all out, eller all in, eller man kalder det. Yeah. På i toeren der, han har det der, de der forskellige, den der frisbees, frisbee og spydet og sådan noget. Ja. Men slutter den ikke lidt, så ved det jo, det er ret langt siden jeg har set den. Er det ikke, når man slutter, og så bliver de, så siger de undskyld, eller et eller andet, eller? Nej, den slutter med, at han jo faktisk vinder over den der Predator, der har været inde i byen, Danny Glover. Kommer de andre ikke og henter den? Og så er han kommet ind i skibet på et tidspunkt der, og så slår han den ihjel, og så dukker de op, sådan 10 stykker af dem. Ja. Og så giver de ham en gave, den der revolver, fordi han jo har vist sig værdig til at bekæmpe dem. Og så er der en af de der Predator, der bruger en af de der optagte ting, der er noget med Get Out eller sådan noget, og så er det så, de letter i rumskibet, og hele den der blok, at der ligger under rumskibet, det bliver sådan destrueret. Og så ryger og kommer Danny Glover selvfølgelig ud i sikkerhed. Og så har den også de der, så har den også, den også de der jamaikaner der, de er fandme også gode bad guys. Fucking yeah, Udo Magic Man! Der var sådan en bølge dengang der, der var også en Seagal-film, den der, yeah, Mark for Death. Mark for Death, der er der også, der er de sådan nogle, er de ikke sådan nogle drug dealers det hele? Jo, også, det er jo bare, nogen, jeg er lige ved at tro, det samme skuespiller, der er med dem også. Det er også, når man laver voodoo og sådan noget der. Yeah. Shit happens! Ho, ho, ho, ho. Der er mange gode, one-liners også i den, jeg synes. Men så er der også, og så er der også nogle fine scener i toren, der minder om etteren, ikke? Altså den der contact-scene for etteren er der jo sådan så også i toren, ja, op i lejligheden, hvor der bare bliver fyret bønder af. Og der er jo så også, altså der er jo så også evigt geniale Bill Paxton, der lige bliver slået ihjel af en Predator i den her. Nå ja. Han er jo så også, han er jo den eneste skuespiller, der bliver slået ihjel af en Alien, en Predator og en Terminator. Åh, det er rigtigt, ja. Bill Paxton, han er også lige med, det er rigtigt, ja. Han er gået hen og blevet instruktør, og han er med i en tv-serie også, mener jeg. Okay. Han er sådan lidt, han er lidt for kæk i Predator 2. Det er der, hvor han bliver reddet i bollerne inden der. Ja. Han er helt vildt god i Tasmania din. Ja, som storebroren. Ja. Og den burde vi faktisk se. Vi burde se. Skal han storebroren der i? Ja. Ja. Det kan jeg slet ikke huske. Vi det er ham der efter de der to knægte der hele tiden. Vi burde snakke om Weird Science. Ja. Det gør vi godt. Kelly LeBrock. Morten, fandt du nogensinde det lydklip der? Jeg fandt lydklippet. Vi skal lige se. Nå ja, det var det, vi egentlig var startet med. Ja. Vi prøver bare. I ain't got time to bleed. Vi lige tager den forfra. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Okay. Og det er også sjovt, hans... hans ja, lige præcis. Hans respons, det er sådan, okay, godt så. Det er jo ikke noget, det er åbenbart ikke noget nyt, det der, altså. Nej, men det er meget sjovt, fordi man ser de der gutter der, ikke også? På en eller anden måde virker de sammentømmer som gruppe, men alligevel får de en masse nye ting at vide om hinanden, og også der, Jesse Ventura dør, hvor Schwarzenegger siger, he was a good soldier, og Max siger, he was my friend. Sådan bare, jamen, hvis jeg kæmpede sammen de sidste 20 år, så burde han vide det, at ja, nå. Men og så Bill Duke, han er jo genial i de der actionfilm der, altså ja. I Commando også, det der med det der med... Commando er jo en lidt anden rolle. Med Green Berets, I eat Green Berets for breakfast, han siger Schwarzenegger, og noget der. Ja. Altså, og så senere hen er Bill Duke, så han gik hen og blev instruktør og lavede en masse romantiske film. Det er sådan noget selvmusik. Ja. Jamen, han er sgu meget, jeg synes, han er meget fed deri, han er cool. Ja. Han er med i mange af Walter Hills også, hvad hedder den, Extreme Prejudice, mener han spiller en af de der lejesoldater, den der med Nick Nolte. Oh, ja. Den beskidte bande hedder den, ja. Ligesom den vilde bande, den her bare den beskidte bande på dansk. men det er også ligesom om efter den her scene, hvor vi har haft den her landsby, der er blevet slagtet fuldstændig, så er det også ligesom, så går filmen rigtig i gang, og så ser vi første gang monsteret. Men vi ser det kun i camouflage i starten, mener jeg. Det er bare en fed effekt der, hvor det første mor, vi får det, der var den bare, junglen kommer ud, og så lige angriber ham der. Der var hun så siger, the jungle just came alive and took him. Og det er faktisk meget sjovt, hvis man læser ind på Wikipedia, der har de prøvet at forklare, hvordan de har lavet de her, og det er sådan nogenlunde masse sjove effekter, de har klistret sammen på at lave det her, sådan på en praktisk måde. Jamen, der er sgu nogle meget fede effekter der i, det synes jeg helt sikkert. Altså, det ser sgu fedt ud, stadig, det der, den der, jeg synes, camouflage-effekten ser fed ud, stadig. Ja. Altså, også der, hvor han får det der laser gennem maven der, med MTV-t-shirten, der lige bliver smadret fuldstændig. Der ser vi de der øjne, der forsvinder, og så er der der kontakt, og så går de fuldstændig amok, så fælder de bare hele skoven igen. Man tænker bare, okay, det kan godt være, I skulle gemme lidt til bagefter. Det er så fedt, alt sammen kommer bare, og så begynder de bare at skyde. Ja, det er lidt ligesom, all in, bare fyre fuldstændig. Det er ligesom sådan en eller anden fest, hvor man står og smadrer et eller andet, og så kommer de andre, hey, kom så, hey, kom over, smadrer, hey. Og så, det er sådan lidt ala Anchorman, det der med, why are we yelling, why are we shooting? Ja. Og det er ham, der kommer, han kommer og begynder bare at skyde hvad det hedder, bomber og sted, og det er bare granater. Hvem mod, og det er bare, det, jeg synes, det er fedt. Jamen, det er mega fedt, og der er ikke nogen, der spørger, hvad det er. De stiller sig bare ind i rækken, og så begynder de bare at fyre bønder af. Og det er jo netop sådan noget, der gør, at den film her, den er så sjov og fed at se stadigvæk, fordi, ja, altså, der er ikke tænkt så meget, eller det er ikke lavet så realistisk, at det gør noget, at jeg synes, det er fedt, at det bare er så, ja. Det er bare action med action på. Ja, fuldstændig. Så Predator-monsteret fungerer jo også pissegodt. Ja. Det er fandme godt fundet på. Det der med, det har det der nærmest sådan, det der drageblod, det har det der teknoblod, vi, ja, ser på bladene. Ja. Det er sådan bare glowsticks, altså, at de har brugt til det. Ja, nå, er det det? Jo, ja. At de har blandet det med landet, de har knækket en masse i det der glowsticks, og så er de blandet det med landet, der bliver liggende. De har blandet det med deres steroider, og så ketchup. Med, han blev bare... Ja, ketchup. Gennemsigtig ketchup. Men altså, den har jo, altså, monsteret er sgu godt fundet på, altså, det er også det for mig, der gør filmen fed, det er det der med monster, er så godt udtænkt. Altså, det, ja, er man jo... tænker på, at det er bare manernes suit, altså, det er jo... Det, og det er faktisk ikke, altså, fordi de bruger den der usynlighedseffekt, så er det ikke så tydeligt så ofte. Altså, ja. Der er på et tidspunkt der, hvor man ser hænderne, der tænker man, okay, det er bare menneskehænder i en handske. Men, ellers, men når man så ser ham tæt på, altså, det er jo også fantastisk, det at han tager hjelmen af, eller hvad er det, den der ansigtsbeskyttelse. Det er jo virkelig en money shot, det hvor man så ser... Ja, det var en ugly motherfucker, altså. You're one ugly motherfucker. Og det er fedt, at vi først ser det helt til sidst, at det er ikke noget, som rigtig bærer noget andet end vi skal lige se ham, og det er fedt, og sådan, den, der den er sådan kan, en... den kan bære det med effekterne. Det er jo ikke bare at man, ja, siger, nå, det var det. Der, men der kommer fedt ud, altså. Det er ikke en man har lyst til at møde en mørk aften. Ej, men ikke give sådan en tummer også, til sådan en, det... Men der går også lang tid inden, altså, der er mange sådan nogle forskærer sig, ikke? Altså, vi tror, der med vildsvinet, så tror vi også, det er en predator, ikke? Det er jo helt vildt fedt lavet, og så senere, der hvor de fanger det i nettet, ikke? Der tror man også, der ikke er noget, og så er der noget, ikke? Så det fungerer rigtig godt, det der med, at vi er lige så meget tvivl, som de er. Det er fedt, der hvor han stabber vildsvinet, og vi får den der blodeffekt langsomt. Ja, der er mange også... Jeg kan huske, dengang jeg så den her første gang, igen en film, jeg set, hvor man var lidt for ung, den der scene, hvor man først ser dem der er skint, det er jo, det kan jeg huske, det var rimelig nasty. Jamen, det var meget fedt, fordi så har vi jo set, hvad monsteret har gjort, men vi har jo ikke set monsteret endnu, ikke? Altså, vi ved bare, der er et eller andet, der kan, et eller andet fuldstændig vanvittigt, men vi har ikke set det endnu. Ikke? Også det der, som det vi snakkede om til Battlefield Earth, at grunden til de nej, der er en mening med at sige det. Ja, okay. Grunden til, de havde de her Dutch Angles, var jo noget, man kunne bruge for at vise en anden persons perspektiv. Ja. Noget, de har brugt i nogle filmer. Det har de også gjort her, hvor vi hele tiden, hver gang vi ser det fra monster synsvinkel, så ser vi det i det her light vision-agtigt. Og det skifter man mellem ret tit, og jeg synes, det er en fed måde at gøre det på, sådan at vi netop ikke ser monstret, men vi ved, at nu er det ham, der kigger på dem. Ja, men jeg synes igen, altså nu har vi sagt det mange gange, men jeg synes virkelig, den bygger suspense godt op også, fordi vi får også de her, ham der indianer-gutten der, han er jo også allerede, han er jo allerede meget overtroisk, ikke? Han siger også det der, there's something out there waiting for us, and it ain't no man. Og så står han og nuller med sit smykke der, og sådan noget. Så bliver bygget sådan meget op, ikke? Og det er jo meget sådan lidt, ligesom junglen næsten angriber dem, ikke? Altså det er næsten naturen, der slår tilbage. Det synes jeg egentlig er rigtig fedt, den der vinkel af det. Det er rigtigt. Men jeg synes stadigvæk, at lidt af det, synes jeg, den minder faktisk rigtig meget om den første Alien-film. Den måde, den bygger suspense op, og den måde, at der løber et eller andet rundt, og bare nakker en af gangen der. Jeg synes, det minder rigtig meget om den, og det er også noget af det, jeg synes er rigtig fedt. Det er sådan rigtig, jeg synes, det er rigtig fedt lavet, og sådan en god blanding af horror og spænding, eller hvad skal man sige. Der er jo sådan lidt gys over det. Den er jo ret... Ja, og så det der smarte, de har gjort, det der med, at Predatoren kan optage deres stemmer, ikke? Så, man sådan, så bliver man som publikum også i tvivl, om det er Predatoren, eller om det er... Ja, eller om det er hele tiden karakter. Ved med at afspille dem i sådan en viskende... Turn around! Den ved jo åbenbart godt, hvad det er, at den er optaget, altså. Den ved jo godt, hvad det er, hvornår den skal bruge det. Ja, ja, og der sidst, hvor den, altså det er helt fantastisk, der var den griner til sidst, ikke? Altså, ja. Ja, med Sonny Landhams grin der. Det var det vildeste grin, ikke? Altså, og ja. det fungerer bare mega fedt, det der. Men også det der, turn around, ja. Over here, anytime, Anytime. Jeg synes, det er fedt, apropos det, du snakker om tidligere med, med hvordan Predatoren var. Jeg synes, det er fedt, den måde, at, at, at vi kan se, at han er sådan en jæger. Han er lavet som en jæger, som er sendt ud for, for den ultimative jagt. Ikke? Altså, han har de fede våben med, så fede som de nu har jo penge til at lave. Og også ting til at reparere sig selv med, og, og det er sådan også noget, vi ser mere i de, de senere film, også i Elvis Predator, men, men, men at man kan se, at det er sådan en, det er også, deres første titel var jo også The Hunter, eller sådan et eller andet. Ja, men det er, altså det er også, den ender jo også i den her fuldstændig fantastiske, ultimative, primitive kamp, ikke? Hvor der ikke er nogen våben mere, hvor det bare er mand mod mand, og teknologien bliver ligesom ligegyldig, ikke? Det bliver, ender jo sådan et eller andet guerilla-opgør, ikke? Altså, det og det er også det, han gerne vil, altså de er der jo for at, og have det sjovt, ikke, de her Predators. Det er jo deres kick, ikke? De ser det jo ikke menneskene som nogen større udfordring. I'm gonna have me some fun. I'm gonna have me some fun. Det er det, de siger. Ja. Noget en ret. Ja. Men altså, det er jo bare den her vilje mod vilje, ikke? Altså junglemanden og det her primale skrig, vi får fra Arnold, ikke? Der står og råber lidt sådan en gorilla, ikke? Det er bare så fedt. Altså, det er meget ligesom Rambo, faktisk også, ikke? Altså, Rambo, det er også det der med, at han tager tilbage, og så i den første Rambo, så bruger han elementerne, han har til rådighed til at overvinde fjenden. Ikke? Det fungerer pissegodt. Jeg elsker den der slutning, og jeg elsker den der montage, vi får til sidst, hvor man ser, at Predatoren gør sig klar, og Arnold gør sig klar, og han står og laver den der bue, der kan skyde igennem træer, og man ser, at han lægger små fælder og sådan noget. Det bliver sådan bygget op, jeg elsker, der bliver bygget sådan en masse forventninger op til, okay, hvordan må han bruge det der, Det, ja, og det er også fedt det der med, det er, hvor den så jagter ham hen imod slutningen på Predatoren, og den så alligevel er så klog, at den ikke helt følger med om hele tiden. Altså, ja, for den står og mærker på, efter Arnold, han... Ja, det var, han har lagt ind den der træstam, det eller hvad det er. Kill me, I'm here, kill me, come on, kill me! Det er faktisk bedre end... Du er bedre til at sige det end Arnold. Come on! Kill me, I'm here, kill me! I'm here, kill me! Come on, kill me! Jeg synes, Christoffer er bedre. Ja. Det er så fedt. Men det ved jeg jo, at Predatoren står jo sådan og mærker på de her pigge, han har lavet. Ja, der er jo noget, der er galt. Det kan ikke være så nemt. Nej, han står også sådan og kigger lidt skeptisk på ham. Det er også ret fedt. Ja. Og det er jo også det, Kevin Peter Hall, der han får jo givet den der Predator en personlighed. Det er jo ikke bare et monster. Det er jo, det er jo ikke et dyr. Som, nej, altså, det er jo et væsen. Altså, det er jo... Og de har jo bevidst taget ud for at jagte. Altså, det er jo en jagt for ham, ikke? Også han er taget på jagt. Så det er jo ikke en, som er havnet der ved et uheld. Det er jo... Jeg er taget ud for... Jo, ender slår ham op inde på IMDb. Han er jo desværre død, siden han er Kevin Peter Hall. Han var 2,20 meter. Ja. Det æder med mig. Ja. Men har du læst også, hvad han rendte rundt og lavede? Ja. Han var helt vildt glad for musicaler. Nej. Jeg gad helt vildt godt at se sådan 2,5 meter stor mand stå og synge med en hat og stepdance og et eller andet. Men jeg synes også, jeg læste noget om, at han er med i det afsnit af Sesame Street. Det kunne være meget interessant at se. så spiller han med i Harry and the Hendersons. Det var jo også ham, der var Harry and the Hendersons. Ja. Altså, det passer han jo også godt til. Og det er også ham, der er Predatoren i Predator 2. Ja. Men det er også derfor, han kan løfte Arnold op på den måde der. For det tænker jeg faktisk på, hvordan de har lavet det der shot, der hvor han løfter ham i halsen, ikke? Men der må de jo næsten bare have lavet det, han bliver løftet op rigtigt her. Fordi der er jo det der, hvor du ser benene, ikke? Og han er meget højere end ham. Det er faktisk ret fedt. Der er så også lige inden, der er det eneste skud i filmen, der måske ikke er så godt. Det der, hvor man kan se, der tydeligvis er klippet fra, at Arnold han ligger der, og så kommer de der pigge ned. Og det er nærmest sådan, det er lidt anden vinkel, det er taget fra det der cut. Så det ser sådan lidt meget tydeligt ud. Men altså, hvordan fanden skal de også lave det, kan man sige? De har jo ikke nogen computer. Nej, de har nok ikke råd til at miste Arnold. Så. Det er collateral damage. Ja. Ja. Selvom det var en af hans tidlige film, så... Ja, han er jo stadigvæk kæmpe stor der. Altså, han har jo lavet Terminator, han har jo lavet Conan. Og, altså. Men det er også meget fedt, at ham der Billy-karakteren, der nærmest også gør det personligt. Ikke? Han prøver nærmest også at gøre det til den der ultimative kamp før Arnold, ikke? Ja. Men han er jo ikke lige så smart. Altså han prøver jo, han tager maskingevær med, ikke, og tror han kan nakke den der Predator, ikke. Og han har endda Dylan til at hjælpe sig, ikke. Og Dylan, han får sådan lidt, han får lidt de redemption. De tænker jo heller ikke. De er bare sure, ikke også. Og de går bare direkte head on. Og det. Ja. Det er og dumt. Så får vi den der, så får vi lige trekantsformationen der, og så boom, så ryger hovedet lige, ikke. Ja. Det var sgu ikke tæt noget sjovt. Det er egentlig ret brutalt, men der er noget af hans hjernemasse, der sådan flyver ud i kameraet. Yeah. Ja, det er sjovt ikke, fordi hans hoved bliver sgu smadret, men alligevel ser man hovedet i fuld tilstand lidt senere. Ja, men det er ikke set af hans hoved, er det det? Jo. Jo, det var en lækker på træstammen. Ja. Er det ikke det? Ja. Ja. Jamen, han er ikke et hul i baghovedet. Det kunne jeg ikke se. En anden ting, jeg kom til at tænke om med Predatoren, det er, at den er rimelig avanceret og har nogle meget højteknologiske våben, men den har nogle kæmpe fede fingre. Hvordan fanden kan den nogensinde lave sådan noget mini dimsidut IT-gejl, som den løber rundt med der? Jeg bruger neglene, jo, kan du se. Den laver den der final count. Jamen, jeg tænker ikke på at operere sin. Jeg tænker på at lave dem. Ja. Lave dem. Morgen. Har du set den der film, der hedder Biler? Ja. Har du tænkt over, hvordan at de kan finde ud af at lave fly og dæk og nej. Veje og... Jamen, det er lidt andet univers. Nej, det får du at vide i Biler. Det gør han jo selv. De har sådan en stor Bertha, eller hvad den nu hedder, som han tager. Jo, der skal ikke lade lide den og sådan noget. Nå, altså, sådan noget skal man ikke tænke over. Det skal man bare acceptere, Jeg kom til at tænke over det, og jeg synes, det var... De har en maker, som bare spytter det ud. De har selvfølgelig en masse forskellige... Transmetropolis, der bare laver det. Og så siger det... Jeg synes, det var fedt, at det der gevær, han har på skulderen, Predatoren, at deres kælenavn for den, det var The Parrot Gun. At det var fordi, den mindte dem om den der papegøje, han havde på skulderen, Peter Sellers i en af Lyserøde Panter-filmerne. Fordi den kunne bevæge sig uafhængigt af Predatoren. At den kunne vende sig om og skyde baglæns og sådan noget. Nej, det er fandme, det er fedt der, hvor den løber fremad, og så skyder han lige bagud der. Det er, ja. Der er nogle ret fede ting ved det. At de simpelthen, de havde lige den tank, den, og det er sgu ligesom Peter Sellers' papegøje, og så det... Det er sådan lidt sjovt, synes jeg. Men jeg kan også godt lide der, hvor han gør sig klar, Arnold, og han smører sig ind i alt det der, og han virkelig går tilbage til primal stadiet, ja. så beholder han lige sit ur på. har du læst det der med mudder? Det var jo åbenbart ret koldt, det indspilte, og det gjorde det ikke mere varme for Arnold, han havde alt det mudder på. Så de prøvede på at varme ham op med at give ham noget sprut. Det endte bare med, at han blev fuld af det. Jo. Så det er nok været ret interessant at se en mudret Arnold være fuld på sættet af Predator. Så det. Han skal også hoppe rundt, jo. Ja. Men det er en lidt mærkelig med det der Predator-monster, fordi den er jo sådan, hvis du ser på den, så har den sådan noget sejlgarn på, og den har sådan en rastafari hår. Det er virkelig en mærkelig blanding af alt muligt. Altså. Men det er fedt. Altså, jeg synes, det er en fed måde at gøre det på. Altså, det er jo meget anderledes end, meget anderledes, end andre alien. Og det er det, jeg synes, det er fedt. Også det, som vi snakkede om sidste gang med alien. Jeg synes, det er fedt, når der er nogen, der ikke bare laver det. Det her er selvfølgelig meget menneskelignende, men det er fedt, når der er nogen, der prøver at tænke lidt anderledes og lave noget nyt. Men... Jeg kan også godt lide til sidst, der hvor den ligger der, og han har fået træstammen i hovedet der, så siger han, what the hell are you? Og så ligesom den svarer ham igen, så vi får også sådan en, at det nærmest begynder at forstå ham, ikke? Og den siger der, what the hell are you? Jeg læste også i stedet, at Arnold, han brokkede sig lidt over, at være nede og... Kevin Peter Hall, han kan jo ikke se en skid ud af den her mast der, så han blev ved med at slå ham i hovedet. De kunne ikke rigtig koordinere deres slåskampe, fordi han kunne ikke se noget, så han vidste ikke, hvor Arnold stod, så han blev ved med at slå ham. Ja, sådan er det jo. Sådan ja, det er hårdt at være skuespiller. Ja. Så, Det må også gøre mega næs, når man er så lille som Arnold, og så få sådan en lammer en gang imellem. Ja. Men der er også bare, altså den har jo bare så mange fede replikker. Altså, nu har vi snakket nogle om, men der er også... Jeg har mange. Skal vi ikke... Ja, vi starter tidligt med... So why don't you use the regular army? What do you need us for? Because some damn fool accused you of being the best. The best of the best of the... best. Ja, men det er også come on, Dylan. Has the company have you put... What's the matter? No, ja. The CIA got you pushing too many pencils? No. Ja, men alle film, de skulle starte med sådan en air arm wrestling der. Det er simpelthen fuck, hvor er det fedt. Det er fantastisk, og så får vi den her. It's time for a little pain is up the bed. Yeah. Og så payback time. Og så noget af det, vi snakker om tidligere med ham, Mac-karakteren. Han vokser lidt i karakterer, og her får Dylan lige et par ting at vide. You're ghosting us, motherfucker. I don't care who you are back in the world. You give up position one more time, I'll bleed you. Real quiet. Leave you here. Det er fantastisk. Der bliver han også bare lige sat sådan på plads. Got that, siger han så. Jeg tror også bare, man skal sige ja, fordi han ser ud, som man kan bare kunne skære halsen over på dig, hvis du larmer lidt for meget. En anden ting, der også er meget sjovt, det er deroppe i flyveren, der sidder han og vifter med hans lighter der, hvor han fortæller, at om ham og Schwarzenegger, de var i name sammen og sådan noget, de fik sådan en lighter her. Og senere, da ham, Jesse Ventura, dør, så ligger Mac-karakteren sin han har, den der flaske. Ja, en flaske med lidt sprut og lidt gejl i, hvor det viser, hvor der er samme logo, at han behøver ikke at flaske med det, eller de behøver ikke at flaske med det, men de har også været afsted. At det synes jeg, det er fedt. Det er sådan lige en lille, lille ting, der ikke også, at okay, du har været i name, det har vi sådan set alle sammen spasser. Han gennemgår jo en udvikling, ikke? Fordi han bliver også en, der lige pludselig tror for noget igen. Han er jo blevet sådan en, der bare tror på the company, ikke? Og bare tror på, at man bare skal følge ordre, og så skal man bare tro på, hvad de øverste kommanderende siger, og så skal man bare markere ret, ikke, til, at man egentlig selv også kan tage nogle beslutninger og selv kæmpe for noget, man tror på, ikke? Altså det ændrer det, så han udvikler sig jo også, ikke? Han får jo lov til at dø for noget. Han får jo lov til at dø med æren i behold, synes jeg, det er lidt figuren, ikke? Ja. Og han redeemer jo lidt sig selv, ikke? Det gør han. Han prøver. Så en anden ting, jeg lader mærke til, det er på vej ud i helikopteren, lige før de skal lande, så spørger Schwarzenegger om det her. Who's our backup? No such thing, old buddy. This is a one-way ticket. Once we cross that border, we're on our own. This is getting better by the minute. Jeg ville måske have spurgt lidt før. Bare sådan lige før vi tager afsted. Men der kan du også lige høre den lidt fantastiske musik, den der Sally, der kører. Fordi lige den der ghetto blaster med op i helikopteren der. Det og det der er lidt ærgerligt i, eller en af de mange ærgerlige ting i Predators-filmen, at der slutter de rulleteksten, der er det lige den der bliver spillet over rulleteksten, og så sætter man og tænker, kunne vi ikke se den gamle i stedet for? Kunne I ikke bare sætte den gamle på i stedet for? Ja. Ja, den Predators, den husker jeg ikke særlig god. Altså, den slutter faktisk næsten på samme måde, som Predator gør. Ja, men altså, der er rigtig mange gode ting og mange gode idéer i den. Altså, jeg kan godt lide det der med, at de henter en stak, nogle af de der, nogle af, at der måske kan give dem en god kamp op på planeten. Det kan jeg godt lide den idé der. Ja. Men dengang, at jeg så havde set en biografen Predators, og der TV2 de sendte dagen før, der sendte de Predator. Og den så jeg, og det var så måske ret dumt, fordi at da jeg så Predators dagen efter, der så jeg, kunne jeg virkelig se, hvor mange scener de simpelthen bare har kopieret. Altså, der er jo også blandt andet den scene der med Sonny Landham, der hvor han står med kniven på den her kæmpe store træstam og venter på Alien. Den har de kopieret i Predators med den der samurai der, eller den der Yakuza, med hans svær. Ja. På præcis samme måde. Og der er simpelthen så mange scener i filmen. Ja, men der er jo også kontaktscenen, er der også, hvis du husker rigtigt. Ja, ja. Og der er jo og det der med de der vildsvin, den kører de faktisk på en lidt sjov måde med det, de der alien-vildsvin nærmest. Altså. Jamen, den er de bare ikke... Hunde, de har, altså, de der Predators også. Jeg synes bare heller ikke, Adrian Brody, jeg købte ham bare rigtigt som action. Det er jo meget underligt at vælge ham som action-helt. Altså. Ja. Det fungerer virkelig ikke. Jeg synes ikke, han er det værste i den. Sådan en som Topher Grace, som jeg også godt kan lide. Han er fandme træls. Han fungerer over... Han skal holde sig væk fra de der big budget-film der. Altså, hans Venom i Spider-Man 3, det var sgu ikke lige frem det bedste. Og her i Predators, man skulle forestille at være seriemorder. Ah, han er stadigvæk, Eric fra, The 70's Show. Altså, det vil han altid være for mig. Altså, han må gerne spille en komedierolle, men de der psykoroller, det køber jeg mig altså ikke i. Der var bare ikke, altså, ideen var egentlig, der var egentlig mange fede idéer og sådan noget i den, men jeg ved sgu ikke rigtig, jeg tror også, altså, der er et andet problem, altså, at der er virkelig noget horribelt computereffekt i den, det der vildsvin ting der, de virkelig, jamen, den er bare, og så har der en masse karakterer der i, som du overhovedet ikke føler noget som helst for, i modsætning til Predators, altså du er fuldstændig ligeglad med de her mennesker, og det var jeg i hvert fald, da jeg så den. Selv Adrian Brody er man sådan rimelig ligeglad med, han er jo ikke engang sympatisk, vel, så han er pisse irriterende. Så den bliver jo sgu meget ligegyldig. Altså det... og ligesom de snakker om i, hvad her den, i Predator 2, der er der også en lille reference til det der med junglen, med den blev udslettet og sådan noget der, at der var et hold, der mødte den der Predator et sted i Sydamerika. Det, der jo, det bliver jo sådan set hende, kvinden inde, israelerne, eller hun er. Hun får jo faktisk genfortalt historien fra den første film, den fortæller hun lige på et par minutter i løbet af Predators-filmen. Ja. Nå, det der er rigtigt, med, at der engang i Sydamerika var der en gruppe soldater, der mødte et væsen, ligesom dem vi møder her. Ja, altså. Så skulle hun have sagt, det fandme ærgerligt, vi ikke lige har Arnold nu, fordi ja. Fuck, ham kunne vi godt bruge. Det, og igen sætter man, hvorfor kunne vi ikke sidde og se den anden i stedet, for det er så farligt at lave det der i sådan nogle film der. Ja, det er farligt at lave noget, der ligner så meget. Altså, ja, fordi... ligesom i Prometheus, der man, hvor han sætter ved her en... Har du virkelig lyst til at starte den igen? Nej, ja, lige ved det andet går, men det der med Prometheus, hvor Fassbender sætter og ser Lawrence of Arabia i starten af filmen, om han har bare lyst til at se Lawrence of Arabia i stedet for... Ved du hvad? Kom. Den film, når der rulleteksterne kører der til at starte med, altså... Hele vejen igennem den film, der sad, jeg tænkte, hvorfor fortsatte de ikke bare? Altså, så dårligt. Ja, men og viste... Hvad mener du? At de bare kørte rulletekster i halvanden time. Nå, ja. Det kunne selvfølgelig godt gjort. Men det er bare farligt at vise nogle klip og musik og sådan noget fra en film, at der er vældigt i en film, at der prøver på at leve op til noget andet. Altså, det... Jeg har læst den nye Ridley Scott-film, den skulle være så dårlig. Ja, den har fået meget dårlige anmeldelser. Ikke så dårlig. Den har fået 3 ud af 5 i Empire. Det er sådan... Ja. Nu skal vi stoppe med at bruge Empire, som gav Transformers. Empire, de har gerne. Nogle gode... dem, hvis vi skal gå tilbage til Star Wars og sådan noget, de gav Phantom Menace, var det ikke også 3? De gav faktisk... 4, jeg tænker på Clones, gav de 5. Ja. Så Empire... Jeg kan godt lide Empires, det er ikke altid lige et bedst løgstok. Ja, men der er også nogle forskellige anmeldere, ikke? Så der er nogle, der er mere enige med end andre og sådan noget. Nå, nu kom vi langt væk fra... Nu kom vi over og snakke Prometheus. Men jeg synes egentlig, ideen med Predators var egentlig meget god. Altså, man kunne godt... Altså, jeg kunne godt lide den der med, at det var flere Predators, og det var ligesom, det var ligesom Aliens og sådan noget. Og så nåede de ikke at lære det åndssvagt. Og der var en lille smule ligesom i Alien vs. Predator med, at en af de der Aliens, en af de der Predators, laver sådan en slags team med Brody. Ligesom der var det der åndssvage Aliens vs. Predator med, at hun er hende, kvinden, hun har lavet et team med ind i det Predators imod Aliens. Det var helt taget en elendig film, der var godt design, men den var... Jamen jeg synes også bare, der er nogle ting i den, der ser bare så billigt ud til tider, sådan, nu kommer jeg til at handle om Predators i stedet. Du må have nogle flere lydklip, vi skal høre om. Jamen, det er okay, bare go for it. Jeg har et lydklip, der fortæller en ting, som jeg hader ved film generelt. Det er meget kort, men det er meget sigende. You couldn't see me. Folk, der snakker med sig selv for at forklare handlingen. Folk, der taler til sig selv. Hæfte, der er mange film, hvor de sådan... Og jeg kan ikke lade være at tænke sig nogle gange, hvem fanden taler du til? Du taler til publikum. Ja. Han sidder jo meget... Altså, han sidder jo og kigger på det her lige. Det har faktisk været bedre, hvis han ikke har sagt noget. Fordi vi kan jo se det. Han sidder og kigger på mudder, og så kan man se, at det går op for ham. Det er derfor, der er ingen grund, til at... I Predator 2, der snakker den hele sidste halvdel af filmen. Det er jo sådan set bare Danny Glover, der snakker med sig selv. Altså. Ja, det er rigtigt. Okay. Danny Glover er faktisk også... Han fungerer heller ikke helt som actionhelt, synes jeg ikke. Nej, det gør han fandme ikke. Siger han, at han er okay i dødbringende våben. Ja, men det har han også Mel Gibson, ikke? Ja, men det er sådan lidt mere, der er han sådan straight guy versus comic sidekick. Ja, han fungerer den ikke bare... Han kan sgu ikke bære en film, altså, af den her type alene. Ej, ikke når man tænker på, Arnold var med i den første, altså, så er Danny Glover en lidt mærkelig erstatning, sådan set. Eller at sætte i stedet for, hvad man nu kan kalde det. En ting, jeg kom til at tænke på, da jeg havde set den her film, det er, at jeg kender ikke til mange andre amerikanske personer, som har været med i lige så mange kultklassikere, eller store film som Schwarzenegger. Altså, der skal man til Asien og finde nogle af deres store karakterer derovre, men der er jo ikke, altså, selv Stallone, altså, han har jo ikke, halvdelen af hans film har jo været lidt rødden, ikke også? Altså, ja, altså, kæft, vi mangler mange bare, gode film. Vi mangler bare Arnold i Alien, ikke? Så har han været i alle de der... Jo, men ikke bare dem, bare se på de film, han har været med i. Han har kraftedeme været med i mange gode film. Det synes jeg. Og så er Mission Julegave. Og så Mission Julegave. Ja, men det er så også gået, det gik jo så også, det er så også gået, altså siden True Lies, er det jo gået ned ad bakke, synes jeg. Jo, men indtil da, prøv lige at se, altså. Det er en god track record i hvert fald. Det er helt det er egentlig kun, hvad er det, Conan the Destroyer, der sådan er lidt lavet, og Red Sonja. Altså, det er fordi, jeg skulle lige at sige, Red Sonja var nok... Ja, raw Deal er heller ikke helt fantastisk. Kindergarten Cup og... Kindergarten Cup er faktisk sådan, okay, altså i forhold til, at det egentlig... Ej, det er den... I forhold til det ene af de der komediefilm, der er altså, sådan, Twins, den her er det rigtig svært ved. Junior. Junior, den er heller sgu ikke særlig god. My name is Richard Kimble. Ja. Og Batman og Robin, det er jo også en komedie, altså. Ja. Men det er sjovt at se, ikke? Fordi han, altså, han er jo ikke en super skuespiller, men han er god til det. Nej, men han har kan. Med, altså. Ja, jeg lige ved præcis. Jeg ikke helt om, jeg ikke synes, Morten. Altså, jeg synes alligevel, han kan spille nogle ting. Altså, man kan ikke forestille sig, at nogle andre spiller Terminator. Nej. Han er ikke en god skuespiller. Det ved jeg ikke, om det er sådan, man skal sige. Men jeg synes, han er god til at spille robot. Jeg vil sige, det kunne have været interessant. Det ville så have ødelagt lidt af Arnolds karriere, men hvis Cameron var godt med hans oprindelige valg til Terminator, Lance Henriksen, det kunne jo være en helt anden film, altså. Ja, jeg tror, det ville have fungeret alligevel. Man kan sige, man fik lidt en Lars Henriksen-figur i T-1000, kan man sige. Det er sådan lidt den samme type. Ja, det er lidt, hvis han havde haft alderen til, så kunne det godt være, at han kunne spille den rolle af T-1000. Ja. Nå, jeg... Har vi ikke haft, du må da have Get to the Chopper! Den tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej! Jeg har den her, selvfølgelig... It's blood was on the leaves. If it bleeds, we can kill it. Det er simpelthen filosofi. Lommefilosofi, når det er bedst. Ja, men det er jo, han er jo ret. Ej, men Arnold, han kan kill anything. Altså, det meste, der bløder, det kan jo dø. Det er han jo ret i. Fordi på et eller andet tidspunkt, så løber det jo tør. Han er jo, det er jo smart. Det er jo smart. Undskyld, slår han ikke en T-1000 ihjel? Oh. Det bløder også. Men bløder den? Ja. Så bløder ikke. Oh. Ja, det er rigtigt. Og se, hvad hedder den, 3000, den der Christina Loken things. Ja, hvad er den hedder? T10.000, eller hvad er den? T3000. Den hedder T-double-D. Åh, ja. Hvad er den kan? Den kan noget mere. Den kan se godt ud. Den gør bryster større. Nej, men det, ja, er det ikke også noget den med, kan den slippe for parkeringsbøder her? Ja, men den kan også... Er det ikke noget med, at den kan også, den der model, den kan også lave sådan, den kan lave laservåben og sådan noget, er det ikke det? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var specielt ved hende derudover. Nej, det er virkelig ikke heller. Det er virkelig ikke fokusere på noget film. Nu, når hun er på skærmen. Så det er virkelig ikke nogen særlig god film, 2003. Det er det faktisk slet ikke. Det er faktisk en rigtig dårlig film. Dårligt. Det er bare en dårlig film. Det er sådan en, jeg helst vil glemme. Altså. Ja, skal vi ikke se den en dag? Jo, det kan være et plus. Eller et 4'eren. Nej. Ja, Mac G som instruktør. Den er virkelig, den er helt god. Du havde set det skete for ham, Christopher. Ja. Er den god? Arnold er god i den. Sylvester Stallone, han snøvler sig sådan lidt igennem den, synes jeg. Jeg synes, Arnold han er god i den. Han snakker tysk i den. Det er meget fedt at se ham snakke tysk. Det tror jeg ikke, vi har set ham gøre før. Han snakker sådan Randersen på tysk i rigtig lang tid. Og han er jo helt klart det bedste ved den film. Den er meget sådan old school 80'er, men den er også sådan, manuskriptet er meget sådan, virkelig meget langt ude til sider, hvor man bare sidder og tænker, okay. Men det er sådan fed popcornfilm, eller? Ja, men jeg sad og grint flere gange meget højlyttet. Der er på et tidspunkt, de bliver jagtet, og så siger han, oh no, motion detectors, og så går han over. Så det rum, de er i, der er det heldigvis der, man slår motion detectors fra, så han går bare lige over, så løfter han et dæksel, og så slår han fra. Det var da smart. Det var heldigt, han lige var i det rum, hvor man kunne slå det fra. Ja. Så sådan er der mange ting, men han gør det meget godt. Han er god i den, synes jeg. Han er sådan lidt... man kan se, at han har haft det lidt sjovt med rollen, tror jeg. Og det vidner godt. Jeg glæder mig til det næste, han er ved at lave. Han er ved at lave en, der sådan har lidt samme plot som Predator, hvor... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Som har fået ret god omtale. Hvor de er sådan nogle, der skal ind og tage et narkokartel ned. Den hedder Sabotage. Ja. Hvor de skal ind og tage et narkokartel ned, og så en efter en bliver de også slået ihjel af sådan et eller andet. Enten et monster eller en person, det ved jeg så ikke. Han står også til, at vi skal være med i The Legend of Conan og en ny Terminator. Ja, Conan, den har været længe undervejs. Men Ja, okay. Paul Verhoeven. Cool. Jeg tror, vi skal til at runde Predator. Jeg vil høre, om I har nogle afsluttende bemærkninger. Og ikke mindst, om det er en film, der er værd at se. Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg skal starte. Nej, jeg synes, vi skal... Jo. det synes jeg, altså, hvis man ikke har set den, så er det bare at komme i gang, fordi det er en fuldstændig fantastisk film. Altså, der er ikke så meget at sige. Altså, den er super underholdende fra start til slut, og den er fuld af fede one-liners, og en veloplagt Arnold, og fede praktiske effekter, og jamen, alt det, jeg elsker ved 80'erne, det er ligesom pakket ned i den her film. Og man kan sige selv, om man har set den, så er den værd at se igen, fordi det er ikke, ja, men den er ikke super lang. Den tager en time og et par 40 minutter. Og ja, den og kommer faktisk over og giver til anden times grænse. Det gør den. Ja, og så har den jo den der fuldstændig fantastiske fremdrift. Altså man, ja. Man keder sig ikke på noget øjeblik overhovedet. Det gør man ikke. Gert? Jamen så hvad der sige? Den er over halvanden time. Samtidig. Yes. Det er godt. Godt, Niels. Ja. Jeg vil også helt klart anbefale den. Altså, det er en af de der film, hvis den kommer i fjernsyn, så ser jeg den. Altså, og jeg har den på DVD også. Altså, jeg er endda formået at sidde på et hotelværelse i Liverpool og se den. Altså, det er bare en film, der fanger. Altså, og de lærer dem sgu ikke på den måde mere, desværre. Ja, det vil man sige. Det... Man kan se alt, hvad der foregår i den. Man kan se alle effekter og alle pengene op på skærmen. Altså, man kan se hvad der sker, altså. Og det er noget af det, man mangler i mange moderne actionfilm. Jeg ved ikke, om de bare ikke kan sælge mere, men der er bare noget fedt over sådan nogle film, som er rigtig slå hjernen fra. Det koster blod, sved og tårer også, altså. De sælger ikke en skid mere, altså Dread og sådan noget, du kan se. Der er ikke penge i det. Jeg har lige købt en Dread-plakat til mit kontor. Ja, det bliver du har godt. Hjulpet det lidt med 5 kroner. Jeg har givet 5 kroner for en Dread-plakat, ja. Til udsalg. Ja. Så, Niels, det var det. Yes. Næste gang, Niels, er det jo din tur til at vælge film, så hvad skal vi snakke om? Ja, jeg har været rigtig mange film igennem, hvad man kunne tænke sig at snakke om, og så er jeg gået fra den film og den film. Legally Blonde og Mean Girls, og hvad vel så alle de der gode med Reese Witherspoon og Jennifer Aniston og... Predators og Episode 2. Ja, og Catherine Heigl, hun er også rigtig mange gode. Altså, det er rigtig svært. Så jeg har simpelthen valgt, og kan altså se, nu vil jeg lige komme ind på det spor der, en af dem, der faktisk burde være mor til Catherine Heigl, eller dem der, en film med Meg Ryan. Ej. Og det er Inner Space, Min Mikromarked, af Joe Dante. Det er godt nok langt som jeg synes er meget, den er kriminelt overset. Og ja, den det, synes, er også, jeg, det er også Spielberg, der er producent, vil jeg huske. Ja. What? Ja. Men Squid set, og Martin Short og Meg Ryan. Fantastisk film. Så det håber jeg, at vi synes alle sammen næste gang også. Ja, spændende. Det bliver godt. Ja, det skal nok blive godt. Den jeg glæder mig til gensyn også, faktisk. Det går længe siden, jeg har set den. Ja, det går nok mange år siden. Jeg tror, jeg den kommer ikke lige i fjerneren hver dag. Nej. Jamen, du kunne have taget Conner i stedet for, så kunne jeg bare tænde for TV3, så kunne jeg se. Ja, det vil jeg komme i morgen. Fedt. Jamen, det er Conner er søndag hver søndag på TV3. Conner er TV-serien. Jeg kan aldrig få for meget Nicolas Cage. Det er jo... Nej. Det er jo... Han er jo næsten lige så gode skuespillere som Schwarzenegger. Så, også kun næsten. Ja, det er meget tæt på. Jo, jamen, det tror jeg, det var det. Så yes. Tror jeg bare, vi skal sige tak for i aften, og så ses vi igen om 14. tid. Ja, tak for i aften. Get to the chopper! Hey.